Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 kwietnia, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Moskwa utrzymuje zakaz importu polskiej i litewskiej wieprzowiny. W Sejmie debata o zasiłkach dla opiekunów niepełnosprawnych dorosłych. Niemieccy piloci walczą o podwyżki i przywrócenie przywilejów emerytalnych. Embargo na dostawy polskiej i litewskiej wieprzowiny do Rosji nadal aktualne. Moskwa poinformowała dziś o jego utrzymaniu. Rzecznik Rosyjskiej Inspekcji Weterynaryjnej powiedział też, że urząd przygotowuje dokument, który wprowadza od 7 kwietnia zakaz importu wszystkich wieprzowych produktów prefabrykowanych z Polski i Litwy. Ta informacja zaskoczyła ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Jego zdaniem zakaz nie wynika z żadnych nowych zdarzeń. Chodzi wciąż o 2 przypadki wystąpienia afrykańskiego pomoru świń u 2 dzików na Podlasiu w lutym. Ja oficjalnych dokumentów w ministerstwie w tej sprawie nie mam. Będę oczywiście za chwilę rozmawiał z naszą inspekcją weterynaryjną, ale jeszcze raz podkreślam, nie jest to żaden nowy element. Od 18 lutego obowiązuje embargo na import wieprzowiny i przetworów wieprzowych na rynek rosyjski. Minister rolnictwa apelował do dziennikarzy, by nie wywoływać paniki. A to, że rosyjskie służby inspekcyjne co jakiś czas przekazują różnego rodzaju sygnały, to trzeba sobie zdawać sprawę, że jesteśmy w określonych relacjach politycznych ukraińsko-rosyjskich. Polska jest w tym procesie bardzo mocno zaangażowana i nie ma się co dziwić, że z tamtej strony będą padały różne sygnały. W poprzednim serwisie były polskie komentarze, teraz komentarz z Niemiec do wczorajszej decyzji NATO o zawieszeniu współpracy z Rosją i wzmocnieniu obecności na wschodzie. To renesans wrogości i przebudzenie NATO, pisze niemiecka prasa. Komentator dziennika Süddeutsche Zeitung pisze, że NATO nie chciało prowokować Rosji, dlatego nie wyśle na wschód wojsk lądowych. Ale zapowiedziane zwiększenie liczby myśliwców czy skierowanie na Bałtyk dodatkowego okrętu jest czymś niezwykłym. Jak czytamy, po raz pierwszy od końca zimnej wojny NATO wysyła na wschód sprzęt wojskowy z wyraźnym zamiarem odstraszenia Rosji. To jasny sygnał, że relacje między NATO a Rosją uległy dramatycznej zmianie. Bywały czasy, że Rosja była dla NATO partnerem, teraz znowu jest wrogiem. Komentator dziennika Die Welt pisze z kolei, że Władimir Putin wybudził NATO z głębokiego snu. Jak na ironię, aneksja Krymu podziałała na pakt jak odżywczy zastrzyk. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W Warszawie w Sejmie trwa debata na temat projektów dotyczących zasiłków dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Rządowy projekt przywraca im świadczenia odebrane w zeszłym roku. 2 projekty poselskie zakładają likwidację progu dochodowego uprawniającego do zasiłku. Posłowie wrócą na tym posiedzeniu także do prac nad projektem o świadczeniach dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Jest szansa, by na jednym posiedzeniu zakończyć pracę nad jedną i drugą nowelizacją, mówi marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Obydwa te projekty będą procedowane na tym posiedzeniu. Jeśli będą procedowane bez przeszkód, to w piątek będziemy mieli trzecie czytanie, czyli zakończenie prac Sejmu nad tymi projektami. W Sejmie już od 15 dni protestują rodzice dzieci niepełnosprawnych. Nie satysfakcjonuje ich podwyżka proponowana przez premiera. Protest opiekunów niepełnosprawnych dorosłych trwa przed Sejmem od 6 dni. Prawie 4000 skreślonych lotów także do Polski i z Polski. Łóżka polowe rozstawione na niemieckich lotniskach i straty idą w miliony euro. Strajk pilotów Lufthansa może pokrzyżować plany około 430 tysięcy pasażerów. Protest największej europejskiej linii lotniczej trwa od północy i potrwa do piątku włącznie. Organizatorzy bronią akcji strajkowej. Markus Wall ze Związku Zawodowego Cockpit podkreśla, że piloci walczą o bezpieczeństwo socjalne, ale też o bezpieczeństwo lotów. Jak dodał, dyrekcja Lufthansa dąży do likwidacji przywilejów emerytalnych nie z potrzeby, a jedynie z chęci zysku. Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna odwołała ostrzeżenie przed tsunami ogłoszone dla Chile, Peru i innych krajów zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej i Środkowej po trzęsieniu ziemi w północnym Chile, ale nadal obowiązuje ostrzeżenie dla Hawajów. Wstrząsy w 2 chilijskich prowincjach miały siłę 8,2 stopnia w skali Richtera. Zginęło 5 osób, kilka zostało rannych, wiele tysięcy osób ewakuowano. Zniszczenia nie są jednak duże. Problemy związane z tą chorobą są poważne, ale można i trzeba im przeciwdziałać i starać się integrować dotknięte nią osoby ze społeczeństwem. Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Specjaliści szacują, że dziś co setne dziecko rodzi się z zaburzeniami autystycznymi. Często są one dość głębokie i można je zauważyć. 2-letnie dziecko może zamknąć się w swoim świecie, używać tylko kilku słów, mieć niekontrolowane napady złości, drgawek, niemożność chwytania małych przedmiotów, słabą równowagę i złe trawienie. Mówi Radiu ONZ Bob Wright, współzałożyciel międzynarodowej organizacji Autism Speaks. Inni eksperci dodają, że prawie połowa dzieci z autyzmem ma przyjemność.

nieprzychylne moim myślom. Nie znajduję już wywrotu, nie ma dokąd wyjść. A ten kremik to tylko dla kobiet? Nie, dla mężczyzn też. Z olejem lnianym albo konopnym, proszę pana. Prosto z Poznania. No dobrze, to był Krzysztof Napiórkowski, a teraz... Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstraspasmina. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Dzień dobry, Marku, mam dla ciebie herbatkę. O, dziękuję bardzo. To jest zwyczajna herbata, ale taka, posmakuj troszkę, posmakuj. Mogę. I nie bój się. Mogę się orbać? No, proszę bardzo. Dobra w smaku? Dobra. Tak, kaktusowa z papają, ale to jest taka zwykła herbatka. Teraz jak byłam na Wielkopolsce, czy w Wielkopolsce, tak, ale tak, oni mówią tam tak na Wielkopolsce, to też dostałam świetny przepis od pewnego Jerzego ze Śremu, naszego słuchacza, gdzie robi się herbatkę znakomitą. Najpierw jest zimna woda, bo to według pięciu przemian. Dosypuje się, kiedy woda się zagotuje, hibiskus z dziką różą, potem trochę tymianku, gotuje się przez 3-4 minuty, można posłodzić miodem i dodać tarty imbir. No i tak zaparzyć z 5 minut pycha, bo to piłam i próbowałam. Ale takie herbatki można pić albo nie. Natomiast herbaty świętej Hildegardy z Bingen to nie tylko warto pić, ale należy. To jest średniowieczna mistyczka chrześcijańska i ona znała się na ziołach jak mało kto. Znała się też na naturze człowieka i zostawiła po sobie taki całościowy zbiór przepisów dotyczących zdrowego stylu życia. Opisała cechy ziół, kamieni, metali, proces przemiany wewnętrznej człowieka, no i psychologii także człowieka. I ona mówi tak, dieta, zioła i post zapobiegają i leczą wiele chorób cywilizacyjnych. Według świętej dieta to nie tylko rodzaj jedzenia, ale cały porządek życia ludzkiego, zwłaszcza to dobre, pozytywne myślenie i nastawienie takie do życia. A post traktowała jako potrzebny zabieg do oczyszczenia ciała z trucizn i złogów, ale też jako pomoc w uwolnieniu duszy od niepotrzebnych obciążeń psychicznych. Coś na ten temat mogę powiedzieć, bo kiedy na przykład poposzczę sobie tak troszkę, to później czuję się tak jaka cudna mała dziewczynka, takie Boże stworzonko prawdziwe. A to wtedy... w ogóle nic nie jest, czy tak jakoś? No, na wodzie. Ale nikomu nie polecam, ale ja sama tak robię. W każdym razie to jest tak, jakby dusza przejmowała kontrolę, czy sprawowała kontrolę nad twoim życiem. Przepiękne uczucie. No i teraz to, co najważniejsze, co dzisiaj przyniosłam dla państwa. Dwa hity Hildegardy. Pierwszy to jest czystek. To jest europejska roślina. Rośnie w Grecji. Na naszych polach tego nie widać, ale blisko Grecja. Jest wiele gatunków tego czystka, ale Cistus incanus jest najbardziej skuteczny. I teraz tak. Działa przeciwbólowo, przeciwgrypowo, chroni przed przeziębieniami, doskonale walczy z wirusami, co potwierdzają niemieckie badania kliniczne, usuwa metale ciężkie z organizmu, na przykład kadm upalaczy. Ma zbawienny wpływ na skórę, no czy nawet pozwala pozbyć się upierzu. Niszczy kandidę, gronkowca złocistego i bakterie helikobakter, a z tym mamy ogromne problemy. Nie można go przedawkować i to jest jedna z najmocniejszych roślin wzmacniających układ odpornościowy człowieka. Roślina bogata w polifenole, a jak coś jest bogate w polifenole, no to wiadomo, że działa jak antybiotyk. Ten czystek jest 100 razy mocniejszy od reklamowanych lekarstw na przeziębienie. Zapobiega chorobie niedokrwiennej serca, opóźnia procesy starzenia. Ma ogromną zdolność do wyłapywania wolnych rodników, więc hamuje rozwój opryszczki, półpaśca. Działa przeciwzapalnie, przeciwwirusowo, antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwalergicznie. Jak taka mocna w polifenole jest ta roślina, no to wiadomo, że hamuje powstawanie zmian nowotworowych. Ale czystek okazał się hitem w leczeniu boreliozy. Najnowsze badania, niemieckie szczególnie, potwierdzają, że jest właśnie nadzieją dla tych ludzi, którzy przeszli szereg kuracji antybiotykowych. No i teraz mają, borelioza dalej jest, a mają zniszczony cały układ, tak, i cały układ odpornościowy. Borelioza wywoływana jest, dla tych, którzy nie wiedzą, przez przenoszone przez kleszcze spiralne bakterie, które pozostają w ciele człowieka. A czystek działa tak jak ośmiorniczka. Napada, okleja i unieszkodliwia. Czystek rozpuszcza zatory i zakrzepy. Z tym, że tak pity od czasu do czasu, o tak przy okazji, nie daje żadnych efektów. Ale po 4 tygodniach regularnego picia te efekty są doskonałe. Podobno jest smaczny. Jeszcze nie próbowałam, ale nabrałam wielkie ochoty, żeby jednak to, taką kurację sobie zrobić. Jest smaczny, delikatny i z takiej jednej łyżki ziół można zrobić litr herbaty. I uwaga, działanie czystka jest 3-krotnie mocniejsze od zielonej herbaty i 8-krotnie większe niż od dawki witaminy C. No i drugi hit Hildegardy. Zaraz, ale ten czystek to można u nas to kupić? No oczywista. Trzeba jechać do Grecji. No coś ty, w każdej zielarni. Aha. Tylko no, wiadomo, rzecz polega na tym, żeby wybrać właściwe te zioła. No bo u nas tak, jak się coś cieszy popularnością, to jest dobre, a potem to tak, troszkę pomieszamy. Więc tylko na to trzeba zwrócić uwagę. Okay. Ale jest absolutnie, w każdej zielarni. I ten drugi hit, szczeć pospolita. To jest takie kolczaste jajo. Rośnie na każdym polu w Polsce. Bardzo pomaga w leczeniu dny moczanowej, artrytyzmu i reumatyzmu. No, ale od niedawna, to było znane wcześniej, ale od niedawna ta szczeć jest bardzo ważna w leczeniu boreliozy. Więc to oznacza, skoro daje sobie radę z boreliozą, że świetnie walczy z bakteriami, no a przy tym chroni wątrobę i jest dobra na pasożyty. I tych roślin nie można przydawkować. Teraz jest taki czas postny. Ja mówię, no nie trzeba wielkich wyrzeczeń. Torebkę z ziołami sobie kupić i próbować. I święta Hildegarda mówi tak. Nie ma chorób nieuleczalnych. Choroba to jest szansa od Boga na zmianę swojego życia. I ja jestem tego przykładem. I no tak też Państwu przekazuję. Straszyła Grażyna, że mówiła. No, pocieszała. Nastawienie psychiczne. Czystek, tak. to zapamiętam na pewno. Czystek i szczeć pospolita. Szczeć to tak się dziwnie kojarzy, ale od Szczeciny. Albo Szczecina, a czystek no to od czystości każdej. Grażyna Dobroń, dziękuję ci bardzo. Do jutra. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. In the sky with no wings for me to fly, I will follow you. High in the sky with no wings for me to fly, I will follow you. Or deep in the sea with no air for me to breathe, I will follow you. How could I know that this thing that we call love would be so impossible? And there from the start, well, I knew in my heart we were in love. Cause the first time that I saw you, I got that same old feeling, and now I need to follow you. Ba ba I will follow you. Ba ba ba da, shubada. Shoop-a-doo, I will follow you. How could I know that this thing that we call love would be so impossible? And there from the start, well, I knew in my heart we were in love. Because the first time that I saw a hue, I got that same old feeling, and now I need to follow you. On the sun-bleached desert sand, like a nomad desert man, I will follow you. In the mountains of Nepal, mama when the winter snowflakes fall. I will follow you to Pluto, Venus, Mars, or any other stars. I will follow you. Round the world and back again. I will follow till the end. I am in love. 'Cause the first time that I saw you, I got the same old feeling, and now I need to follow. Forget about tomorrow. I need to follow you. Do do ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Follow you, śpiewała Mika Urbaniak. Potwójne pasmo przenoszenia. Michał Margański. Jest również z nami Jarek Szubrycht, redaktor naczelny portalu T-Mobile Music. Jarek jest również przedstawicielem Electronic Beats Festivalu, czyli przeglądu organizowanego na terenie naszego kraju. No i dziś kilka informacji o tym festiwalu organizowanym, przypomnę, z naszym trójkowym znakiem jakości. Festiwalu, który krąży sobie po Polsce i po świecie też i prezentuje muzykę elektroniczną, ale nie tylko to, co pokazuje program tegorocznej odsłony. Czwarty dzień kwietnia, czyli najbliższy piątek, to właśnie tego dnia odbędzie się kolejna odsłona tego cyklu i tym razem będzie to Warszawa. I co charakterystyczne dla tegorocznej edycji, Jarku, wybraliście dwa różne miejsca. Tak, to prawda, dwa różne miejsca, Palladium i Basen, i dwa różne, dwie odmienne stylistyki. Dwa odmienne klimaty, dwa różne rodzaje muzyki. No właśnie, bo zazwyczaj Electronic Beats Festival przyzwyczaja nas do tego, że to jest ciężka, motoryczna i taneczna muzyka elektroniczna, ale w tym roku postanowiliście otworzyć się na szersze spektrum muzyki, ponieważ najważniejszą postacią, która wystąpi w tej pierwszej części tegorocznego Electronic Beats, to Jose González. To prawda, Jose González, choć gra muzykę, którą można by porównywać i porównuje się na przykład z Simonem i Garfunklem, to jest akustyczne, folkowe, bardzo delikatne, subtelne granie, no jest jednak człowiekiem, który ma coś wspólnego z muzyką elektroniczną, chociażby to, że jego największy przebój to tak naprawdę cover zespołu The Knife. To prawda. Czy Jose González pojawi się na deskach teatru Palladium, jak to się teraz mówi, sam czy będzie grał z kimś? Sotę. Z gitarą. I tego też dnia, i tego też w trakcie tej odsłony. Tak, żeby to było czytelne, ponieważ są dwie. Pierwsze, przypomnimy, w Palladium, a drugie w klubie Basen. W każdym razie w Palladium poza Jose Gonzalezem wystąpią jeszcze dwa inni artyści. Tak, to będzie Olafur Arnalds, bardzo w Polsce lubiany i przedstawiciel bardzo cenionej sceny islandzkiej, i Król, czyli nowe solowe wcielenie połówki ULKR. No to już tej elektroniki rzeczywiście będzie więcej, więc to będzie taki łącznik pomiędzy tymi dwoma światami, pomiędzy Palladium a Basenem. Z klubu Palladium przenosimy się później do Basenu i tam muzyka stricte elektroniczna, czyli gatunek wpisujący się zarówno w nazwę, jak i główną ideę tego przeglądu. Na dokładkę ta druga część imprezy będzie, no właśnie, będzie wyjątkowo energetyczna i wyjątkowo taneczna. Nie zabraknie również i polskich akcentów. To prawda, bo oprócz tych gwiazd ze świata, tutaj Hudson Mohawk, czyli bardziej hip-hopowe klimaty, Talabot, czyli różne mutacje house'u, będzie też Muryc, czyli nasz rodak z Berlina, Maurycy Zimmermann, który rzeczywiście musiał do tego Berlina wyjechać, musiał wydać płytę w niemieckim labelu, żeby zaczęło się o nim mówić też nad Wisłą, a płytę zatytułowaną Rufs wydał znakomitą i trochę wydaje mi się, i bije się tu kolektywnie w pierś polski dziennikarzy swoją również, przegapioną, kiedy się ukazywała jesienią minionego roku, więc teraz nadrabiamy zaległości. Często jest tak, no rzeczywiście tak pokazuje historia naszego przemysłu muzycznego, że zwłaszcza ci młodzi twórcy, no rzeczywiście muszą pojawić się najpierw, muszą, nie muszą, pokazują się najpierw na zachodzie, tam są entuzjastycznie odbierani, no i później wracają w glorii i chwale do Polski, tak więc cieszy fakt, że będziemy mogli zobaczyć Muryca na tej imprezie. Jest jeszcze jedna osoba, która nie wiem czy spina, ale w to całe wydarzenie, ale która pojawi się zarówno w klubie Palladium, jak i w klubie w Basen. To Mike DJ Polarny. Tak właśnie, Mike Polarny. On będzie grał przed i po, prawda, po tych występach. To prawda, Mike jest stałym gościem, właściwie rezydentem imprezy Electronic Beats w Polsce i on przygotowuje zawsze bardzo interesujące sety, które wprowadzają w to, co za chwilę będzie się działo na scenie, czyli no, wyjątkowo trudne zadanie stoi przed nim w tym roku, bo będzie musiał zarówno dostosować się i wprowadzić do atmosfery tych koncertów akustycznych, tych delikatnych, subtelnych klimatów, które będą w Palladium, jak i później zupełnie zmienić nastrój w basenie. No ale na pewno świetnie sobie poradzi, bo już wiemy, że jest w tym naprawdę, naprawdę świetny. Jarku, podsumowując, czy można powiedzieć, że te dwie części tegorocznego Electronic Beats to taka z jednej strony muzyka umysłu, a z drugiej strony muzyka ciała? Można tak powiedzieć, oczywiście, chociaż wydaje mi się, że na przykład Muryc to jest artysta, który też świetnie się nadaje do słuchania w domu na słuchawkach w spokoju, ale też myślę, że doskonale sprawdzi się na parkiecie. Bardzo lubię tę płytę i bardzo jestem ciekaw, jak to będzie brzmiało na żywo, co ma do zaoferowania właśnie w takiej wersji tanecznej. No i to będzie długa noc, uprzedzam, bo bawimy się do samego rana. A w bardzo różnych klimatach na pewno będzie dużo wrażeń. Jarek Szubrycht, redaktor naczelny portalu T-Mobile Music, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. I na zakończenie Jupiter, powiem po polsku. Jupiter, czyli jeden z utworów, jaki znalazł się na najnowszej płycie Muryca. Coś czuję, że będzie on również prezentowany w klubie Basen. No i jeszcze zapomniałem o najważniejszym, o niespodziance dla Państwa. Jeśli się do nas Państwo dodzwonią, 22 i 7 trójek, mogą Państwo otrzymać jedno podwójne zaproszenie na tegoroczną odsłonę w Electronic Beats. Ta wejściówka jest ważna zarówno do klubu Palladium, jak i do klubu Basen. Na zakończenie Jupiter. The only place where I feel safe. Moritz i Jupiter. To od Michała. Za 23 minuty południe. No i teraz jeszcze wizyta specjalnego gościa. Listen. Listen to my call. Listen. Listen to my call, sister. We share a way of being, though we're not of the same blood. When you feel, I feel what you feel, though we may be far apart. If you laugh, my heart is singing. When you cry, I feel alone, alone. We are part of the same spirit, and we know we're coming home. Sister, hear me calling. Sister, you're not alone. We are of Mother Spirit, and we are coming home. I can see you on your own now, crying, no one understands. Stranger in the city jungles, your spirit belongs to the land. Listen well, the wind is singing, whispering to you through the trees. Woman naked in your beauty, hear the calling of your name. Sister, hear me calling. Sister, you're not alone. We are of the spirit, and we are coming home. Sister, hear me calling. Sister, you're not alone. We are of Mother Spirit, and we are coming home. I hear you calling. I hear you calling. Sister, zaśpiewała Perkła. It's nice to have you on the studio. Thank you. Dzień dobry, Marek. Dzień dobry. How are you doing? Very good. Enjoying this warm spring morning here. Beautiful, isn't it? Oh, it's so beautiful. I could follow the blossoms around the planet, I think. Yeah. Did you? You chose to live in Portugal instead of Australia. Why? Well, you know, I work so much in Europe and in Russia and the Northern Hemisphere. Uh-huh. And I believe you've been to Australia for 11 times yeah. yourself. So you know that That's 28-hour it. Flight one yeah, way really taxes the body. Yeah, and now it's easier because you don't have to... Przepraszam, I have to translate something. Okay. Perkła jest w Warszawie. Nie po raz pierwszy, po raz drugi, ale po raz pierwszy odbędzie się koncert dzisiaj, o czym jeszcze będziemy mówili. Zapytałem, dlaczego zamieniła Australię, mieszkała w Melbourne, na Portugalię. Powiedziała, że tak dużo podróżuje po Europie, zwłaszcza Europie Wschodniej. I can see on your website Latvia, Ukraine, mm-hmm. Sweden, Russia, most of the most of your visits nowadays. Właśnie podróżuje tak dużo po Europie, że postanowiła zmienić Australię na Portugalię. So, the concert tonight, tell us something about it. So, this concert is called Soul Fire, and I have some magnificent Polish musicians with me. I had a rehearsal with them yesterday, and they were mind-blowingly good musicians. So that's very exciting to see that there are great musicians. So it's a fusion of very sensual contemporary world music, I would say. There's kind of ingredients of tribal chant in there. There's ingredients of Indian classical. My roots are in jazz. It's music to really set the soul on fire, and it's very, you know, some music touches your mind, and some music really touches your body. Yeah, that's it. Soul Fire to jest tytuł tego koncertu, on się odbędzie dzisiaj z polskimi muzykami. I jak mówi Perkła, to jest właściwie muzyka świata. Trochę indie, trochę jazzu, trochę wszystkiego w tym jednym przedstawieniu z polskimi muzykami. To bardzo cieszy. Naszym gościem jest także pani Kamila Kowalska. Dzień dobry. Witam. Proszę opowiedzieć, jak to się stało, że mamy ten koncert dzisiaj w Warszawie? Stało się to za sprawą trzech kobiet, Estery Sarasfaty i Małgosi Hajsik i mnie, które usłyszałyśmy Perkła po raz pierwszy kilka lat temu i stwierdziłyśmy, że tak, Polska, czy też polscy słuchacze muszą usłyszeć jej głos. Zaprosiłyśmy ją w zeszłym roku już na warsztat jogi głosu, którego jest też twórczynią, ale stwierdziłyśmy, że większa część słuchaczy powinna usłyszeć właśnie tę zmysłowość w jej głosie. I tak, dzisiaj z polskimi muzykami, między innymi Paweł Pańta, Marta Zalewska, Patrycja Napierała, Mariusz Mocarski i Rafał Lipner, będą razem z nią na scenie odgrywać, czy też grać na niesamowitych instrumentach i stworzą niezwykłą atmosferę. Wczoraj już to było czuć na próbie. No właśnie, Perkła mówiła, że próba wypadła fantastycznie. Gdzie jest koncert i o której? Koncert odbędzie się dzisiaj, czyli 2 kwietnia o godzinie 19:30 w Palladium, czyli w samym centrum Warszawy. Tell us something about Australia. Your favorite place is there? I think my favorite places of Australia are in the north. I really, really love in Queensland. I love the mountains there. And, you know, in Australia we are so spoiled because every beach we go to is magnificent. Yes. So. On the most beautiful beaches, top 10, probably 7 are from Australia. Something like that. Zapytałem o ulubione miejsca w Australii. Perkła powiedziała, że Queensland i góry, ale też i plaże, i właściwie są rozpuszczeni tymi plażami, ponieważ w gronie 10 najwspanialszych plaż na świecie mówi się, że 7 to są plaże w Australii. So, now you live in Portugal and you travel into Australia or not? No. I was there the year before in Australia, but because of my concert touring in this part of the world takes most of my time now. So I get a great nourishment from Portugal. It's a dramatic ocean place like Australia in a way. It really mirrors Australia. Portugalia trochę jej przypomina Australię, szczególnie morze, i ponieważ głównie jednak koncertuje tutaj w Europie, to na razie Portugalia. Ostatni raz w Australii była rok temu. But you know, it was on one of the Australian cliffs. You've heard of Bondi Beach, I assume. Yeah, and next to Bondi Beach, there's a Bronte Beach. Magnificent beach. Yeah, I was there also. Yeah, and I went through a radical shift. I went from being a jazz musician to going through a very deep spiritual transformation from sitting on this these cliffs on this ocean. And my whole life changed. And I can say that happened on an Australian beach, you know. Tak, przeżyła niesamowitą historię, opowiadała o Bondi Beach, to najsłynniejsza plaża w Sydney, ale zaraz obok jest Bronte Beach i tam siedząc na skałach przeszła takie transformacje, tak, od muzyki jazzowej do muzyki świata. Dzisiaj koncert o 19:30, tak? Dobrze pamiętam? 19:30 zapraszamy. Bilety oczywiście jeszcze do kupienia właśnie w kasach Palladium. Naprawdę warto. Kwa jest w Warszawie i będzie dzisiaj koncertowała. Nice to have you here and thank have you. A nice time in Poland and thank welcome you. Back. Thank you so much and I look forward to meeting the listeners tonight in the concert for the spontaneous ticket buyers. And the song titled She mm-hmm. is really great. Can you tell us something about it? She speaks about the divine feminine. That is that feminine life force in the earth and in every man and in every woman, and how we need that energy to live and to love. It's the energy of love and how it nourishes us. Właściwie nie muszę tłumaczyć o boskości kobiety. Dziękuję bardzo serdecznie. Thank you so much. Thank you. Really lovely to meet you, man. Thank you. Bye-bye. Dziękuję. Będą czary dzisiaj na koncercie, tak coś mi się wydaje. Trochę z Australii, trochę z Portugalii, trochę z Indii, jak państwo słyszeli. I to wszystko na dzisiaj, drugi dzień kwietnia. Tak, to drugi dzień kwietnia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo i na zakończenie zostawiłem tę piosenkę, którą sprzed 9 lat tak dobrze pamiętamy. Pójść za nim.